że nie mam czasu się mistrzyć. Każdym dniem buduję warsztat, tym to inhalacja. Najpierw dom, dom, dom, potem miasta, miasta, miasta. Zaliczam tu jakby drugi start. Pluję na stosy starych, wypłowiałych kart. Weź się rozdaj. Liczę na siebie, nie na żaden pierdolony fart. I chyba przekreślam wszystko, co dotychczas mi los dał. Siłę i głos mam, piąt wśród postawy z kręgosłupów. I ponożywym ogniem, kiedy daję temu pust. Przylutowany do lupów, wiesz, spięty scalam się z twoim, ja tworząc układ zamknięty mam. Patenty na to, by ty nie wnąć jak nikt. Czynnik psy, jak ty tajnik. Jak wkraczał do Narni, zostawiając za sobą cały ten syf. Tylu chciało być fajnych, topią się Nike, robi się wstyd. Mieli zabrać wszystko, wejść sobie z nich stąd, zostaw mi beat. Jak idiot, noszę energię, tą gdzieś dalej wewnątrz. I choć podwalam metropolię, mogę zamrozić piekło. Skaczę tętno, u mnie zbyt szybko wzrasta. Najpierw dom, dom, dom, potem miasta, miasta.